przygotowuje na wielkie inwestycje. Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 listopada, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska będzie się domagać zaostrzenia sankcji wobec Białorusi, mówi premier Mateusz Morawiecki. Jutro w Warszawie szef rządu będzie rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej. Dwie duże grupy migrantów sforsowały ogrodzenie w okolicach Krynek i Białowieży. Chcemy zaostrzyć sankcje wobec Białorusi. Rozmawiamy z partnerami z Unii Europejskiej na temat zdecydowanej akcji wobec linii lotniczych, które transferują migrantów, powiedział na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że Polska będzie wnioskować o sankcje na najbliższym szczycie Unii. Będzie się też domagać poszerzenia listy osób z tego kraju z brakiem wstępu na teren Unii oraz restrykcji gospodarczych. To Aleksander Łukaszenka jest odpowiedzialny za obecny kryzys migracyjny, mówił w Sejmie premier. To Aleksander Łukaszenka sprowadził specjalnie dziesiątki tysięcy ludzi na Białoruś. To Aleksander Łukaszenka przesuwa tych ludzi, migrantów, specjalnie, przemocą czasami, mamy takie informacje, z Mińska na naszą wschodnią granicę. To Aleksander Łukaszenka używa tych ludzi jako żywych tarcz. I to Aleksander Łukaszenka jest odpowiedzialny za to, żeby ci ludzie wrócili z powrotem do swoich krajów. Dwie liczne grupy migrantów przedostały się do Polski z terytorium Białorusi. Co najmniej kilkudziesięcioosobowe grupy sforsowały ogrodzenia w okolicach Krynek i Białowieży. Straż Graniczna informuje, że część osób udało się zawrócić do linii granicy. Kolejne są szukane przez funkcjonariuszy. Premier Mateusz Morawiecki spotka się jutro z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem, który przyleci do Warszawy w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. Rozmowa będzie dotyczyła także bezpieczeństwa Unii oraz sytuacji na granicach Białorusi z Litwą i Łotwą, ponieważ także te kraje zostały zaatakowane przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Z naszego punktu widzenia najważniejsze są rozmowy dotyczące polskiej granicy, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Z zadowoleniem przyjmujemy informację o tym, że pan przewodniczący przyjeżdża do Polski. Jest to wyraz pewnej solidarności Unii Europejskiej w tym zakresie i jutro będziemy rozmawiać z panem przewodniczącym o szczegółach oraz bezpośrednio informować o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Rzecznik rządu zapytany, czy szef Rady Europejskiej pojedzie na tereny przygraniczne, odpowiedział, że plan wizyty jest ustalany. Nie mam takich informacji, że była taka wizyta zaplanowana, ale w tej chwili dogrywamy wszystkie szczegóły. Myślę, że dzisiaj za 2-3 godziny będzie dokładny plan wizyty już znany. Rzecznik rządu dodał, że szef Rady Europejskiej być może jeszcze dziś przyleci do Warszawy. Ponad 13 600 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 220 osób. Czwarta fala pandemii nabiera impetu, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To powoduje także reperkusje związane z tym, że nie tylko mamy więcej codziennie nowych zakażeń, ale także więcej osób trafia do polskich szpitali, więcej trafia pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, wymagają respiratora. Doktor Michał Sutkowski przypomniał, że przed ciężkim przebiegiem choroby chronią szczepienia. Dla tych, którzy się nie zaszczepili trzecią dawką, a mogą, oczywiście mamy propozycję trzeciej, pewnie ich namówimy do tego. Natomiast dla osób, które się nie zaszczepiły pierwszą i drugą, to jest ostatni dzwonek, ostatni moment, żeby chociaż spróbować mieć odporność. Bo później to już o odporności nie ma mowy, będzie mowa o szpitalu. Aktualne informacje na temat szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Premiera filmu dokumentalnego Anna Walentynowicz Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy w reżyserii Krzysztofa Wojciechowskiego i Jerzego Zalewskiego odbyła się w warszawskim kinie Iluzjon. Obraz przedstawia niezłomną bohaterkę Solidarności od dzieciństwa na Ukrainie przez czasy stalinowskie w Polsce aż do tragicznej śmierci w Smoleńsku. W filmie pokazujemy wspaniałą osobę, która mówi prawdę, mówi Jerzy Zalewski. Wszystko, co Ania robiła, to było z jakiegoś takiego naturalnego dobra. Z tego poczucia, że obok ludzie są bardzo nieszczęśliwi, są bardzo krzywdzeni. I to, co ona z siebie dawała, to właśnie to, że to rozumiała, że próbowała temu pomóc. To jest niezwykła historia zresztą tak naprawdę, bo tak się mówi, że rewolucja zjada własne dzieci, ale przecież to dziecko, akurat rewolucja Solidarności, zjadła w pół roku, znaczy w rok powiedzmy. W lipcu 1981 roku ona została już wyrzucona z Solidarności. Od tego momentu jest właściwie samotnym białym żaglem. Przez lata ona nie ma prawa głosu. Powód? No chcę mówić prawdę o pamięci. W końcu lat 70. Anna Walentynowicz działała w wolnych związkach zawodowych Wybrzeża, za co została zwolniona z pracy. W jej obronie wybuchły strajki sierpnia 80. Za swoją działalność została odznaczona w 2006 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego orderem Orła Białego. To był serwis Trójki. W Trójce Sport Adam Malecki. Reprezentacja Polski przygotowuje się na zgrupowaniu w Hiszpanii do meczów eliminacji Mistrzostw Świata z Andorą i Węgrami. Pierwsze ze spotkań w piątek o 20:45. Oczy kibiców będą zwrócone na Mattiego Cash'a, który ma szansę na debiut w kadrze. Robert Lewandowski, zawodnika Aston Villa, miał już okazję podpatrzeć podczas treningu. Jaka jest ocena kapitana? Po paru godzinach, jednym dniu można powiedzieć, że jest to na pewno otwarty, uśmiechnięty chłopak, kontaktowy, bo już wczoraj wieczorem można było to zobaczyć, więc pod tym względem tutaj pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o boisko, to tak naprawdę mieliśmy dwie jednostki treningowe, jedna bardziej taka wprowadzająca, dzisiaj troszkę dłużej już mogliśmy potrenować, więc tutaj za dużo nie ma co mówić, bo zawodnik, który gra w Premier League, zawsze musi prezentować umiejętności i jakość, więc tutaj jestem bardziej spokojny, ale patrząc przez pryzmat człowieka, jego zachowania, to widać tą otwartość i to jest chyba ważne dla nas też, że widzimy, że chce i nie boi się przede wszystkim. Zobaczymy, jak będzie na boisku. Mecz z Andorą w piątek, z Węgrami na zakończenie eliminacji w poniedziałek. Początek obu spotkań o 20:45. Robert Lewandowski w zeszłym roku otrzymał nagrodę FIFA dla najlepszego piłkarza świata. Ceremonia, w której zostaną wyłonieni zwycięzcy za ten rok, czyli najlepszy piłkarz i piłkarka, odbędzie się 17 stycznia w Curychu z powodu pandemii bez udziału publiczności. A Zaxa Kędzierzyn-Koźle miała zagrać na klubowych mistrzostwach świata. To w końcu tegoroczny triumfator Ligi Mistrzów. Zaxa jednak w Brazylii nie wystąpi. Zaważały względy logistyczne, a także sytuacja związana z koronawirusem. Zaxa rezygnuje z gry z własnej woli. Zmuszony do przerwy w jeździe na nartach jest Roland Leitinger. Austriacki narciarz zerwał więzadła w kolanie, a miało to miejsce podczas treningu. A to oznacza jedno, wicelider Pucharu Świata nie wystąpi na igrzyskach w Pekinie. Na naszych krajowych parkietach zwycięstwo lidera Ekstraklasy koszykarzy, twarde pierniki Toruń, wygrały u siebie z Arką Gdynia 83-75, a było to zaległe spotkanie trzeciej kolejki Ekstraklasy. Zespół z Torunia prowadzi przed Anwilem Wocławek i Czarnymi Słupsk. Tytułu w Superlidze Piłkarek Ręcznych broni Zagłębie Lubin. Dziś Miedziowe wygrały ze Startem Elbląg 33-20 i prowadzą w tabeli. A w Żużlu, jak wiadomo, otwarte na oścież jest okno transferowe. Dziś pozyskanie nowego zawodnika ogłosiła Ostrowia Ostrów Wielkopolski, czyli Beniaminek PG Ekstraligi. To nie byle jaki zawodnik, były mistrz świata, Australijczyk Chris Holder. Kolejny sport kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niemal wiosenna pogoda, sporo słońca i temperatura na przeważającym obszarze kraju od 8 do 12 stopni. Nieco chmur jedynie na północy, jednak nie będzie padać. Chłodniej na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą około 6 stopni. Rano i przed południem na północy i zachodzie mgły. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na świecie jest nas 2,8 miliona. W Polsce 50 tysięcy. Pracujemy, uczymy się, uprawiamy sport, mamy rodziny, zainteresowania. Są wśród nas kobiety, mężczyźni i dzieci w różnym wieku. Co nas łączy? Chorujemy na stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym, o różnych, widzialnych i niewidocznych objawach. Dzięki szybkiej diagnozie, lekom i rehabilitacji można zahamować jego przebieg. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a o co chodzi z tym Black Week w Media Expert? Barbara, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień, wiesz. A, nie, no to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Week w Media Expert? Teraz robot sprzątający iRobot Roomba Combo za jedyne 1199, taniej o 300 zł. Telewizor Sony 65 cali Android TV, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigacin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigacin. Wyrób medyczny Irigacin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Michalina Szymborska. Witam w Klubie Trójki. Na samym początku przenosimy się do Kuźnicy, gdzie jest już Wojciech Szubzda z Polskiego Radia Białystok. Dobry wieczór, Wojtku. Dobry wieczór, dokładnie jestem w Białymstoku, już wróciłem z okolic Kuźnicy. Rozumiem. Jak wygląda sytuacja w Kuźnicy? No w Kuźnicy cały czas jest bardzo duże koczowisko, obozowisko imigrantów, którzy wczoraj próbowali siłowo forsować granicę. Dzisiaj takich prób siłowego forsowania granicy nie było. Tam jest wielkie miasteczko imigrantów, których bezpośrednio przy płocie granicznym jest co najmniej kilkuset, a jeszcze więcej, nawet kilka tysięcy może być w nieco dalszej odległości. Jak wygląda ten obóz przy samej granicy, nie możemy bezpośrednio zobaczyć, bo jest to strefa stanu wyjątkowego, ale możemy zobaczyć to na filmach publikowanych na przykład przez podlaską policję. Widać, że imigranci mają dosyć wolne plecaki i można odnieść wrażenie, że to doskonale przygotowanie do dłuższego koczowania w tym miejscu. Palą też ogniska. Mieszkańcy terenów przygranicznych, z którymi dzisiaj rozmawiałem, mówili, że i dzisiaj nad ranem, ale później w ciągu dnia widać z dalekiej odległości. Bardzo dziękuję, Wojtku, za te relacje, a my już teraz przechodzimy do tematu. Tematem dzisiejszej audycji jest właśnie sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, a moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Tomasz Grzywaczewski, podróżnik, dziennikarz, pisarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu. Kamil Kusiński, analityk specjalizujący się w sprawach białoruskich z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Jeszcze nie mamy połączenia. Oraz profesor... Już jest. Oraz profesor Ryszard Machnikowski z Uniwersytetu Łódzkiego, socjolog i politolog, specjalizujący się między innymi w dziedzinie terroryzmu i bezpieczeństwa narodowego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie. Dobry wieczór państwu. Czy mamy już połączenie z panem Kamilem Kłysińskim? Jestem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Bardzo się cieszę. Panowie, od kilku dni tutaj też mieliśmy przed chwilą właśnie relację, śledzimy stały wzrost napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Ja chciałam na samym początku zapytać, dlaczego to się dzieje i jaka jest geneza tych wydarzeń na granicy. I chciałabym rozpocząć rozmowę od profesora Machnikowskiego. Znaczy, geneza jest bardzo złożona i jeżeli chodzi o samą genezę, no to mamy do czynienia z kilkoma takimi płaszczyznami, które trzeba analizować równocześnie, żeby zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje. Jeden element jest to taki element troszeczkę zemsty na Polsce za wsparcie dla białoruskiej opozycji. Jak wiadomo, to działanie białoruskiej opozycji nie przyniosły skutków w postaci zmiany reżimu Łukaszenki. Łukaszenka ewidentnie za to wsparcie, chociażby w dawaniu schronienia białoruskiej opozycji, daje. Natomiast to jest taki, myślę, że jeden z bardziej pobocznych i być może bardziej psychologicznych motywów, który powoduje, że mamy taką sytuację. Natomiast tym takim bardziej istotnym motywem jest integracja Białorusi z Rosją. To jest z punktu widzenia strategicznego bardzo ważna rzecz dla Rosji, żeby doszło do tej pełniejszej integracji. I jednocześnie też w jakiś sposób skłanianie państw europejskich do uznania tego reżimu, który jest dość powszechnie nieuznawany. Być może także wsparcie ekonomicznego, bo przecież minister Ławrow dziś czy wczoraj dość wyraźnie powiedział, że może warto wspomóc Białoruś jakąś gotówką, czyli jest tutaj próba ponowienia tego, co my widzieliśmy na granicy tureckiej, czyli mianowicie w zamian za brak zgody na napływ imigrantów do Europy, Turcja uzyskiwała z Unii Europejskiej całkiem poważne środki finansowe. Gospodarka białoruska na pewno nie znajduje się w dobrym stanie to jest to jakaś ewentualna możliwość pozyskania tych środków finansowych. No oczywiście dodatkowym elementem, takim bonusem do tego działania jest destabilizowanie sytuacji w Polsce, na Litwie, w Łotwie, w Estonii, czyli na tak zwanej wschodniej flance NATO. No i oczywiście nie zapomnijmy także, że być może jest to jakaś próba wskazania pewnych możliwości zagrożeń, które płyną ze strony Rosji dla nowo tworzącego się rządu niemieckiego. I teraz chciałabym, żeby do tego odniósł się pan Kamil Kłysiński. Panie Kamilu, bo tak naprawdę skąd to się wzięło? Czy ten scenariusz, można powiedzieć, został napisany na Kremlu, bo też słyszy się takie głosy? Czy to faktycznie tak jest, że ta sytuacja, ten kryzys migracyjny jest to tylko sprawa rozgrywana przez Putina rękoma Łukaszenki? No, oczywiście musimy przyjąć niemalże za pewnik, że Rosja brała i bierze w tym udział, czy to na poziomie planowania, czy na poziomie zatwierdzenia po tym gotowego pomysłu, bądź doradzania przy opracowywaniu. To już są szczegóły i tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, bo w efekcie widzimy wyraźnie, teraz już prezydenci coraz mniej się tym kryją, mam na myśli oczywiście prezydenta Putina i Łukaszenkę. Państwo współpracują przy kreowaniu, eskalowaniu tego kryzysu. Rosja przynajmniej jest takim suflerem z zakadru, a nawet i czasem nie z zakadru, bo rzecznik MSZ-u pani rosyjskiego, pani Zacharowa, czy tam minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, pan Siergiej Ławrow, o czym już pan profesor wspomniał, też czasem zabierają głos w tej sprawie, występując jako adwokaci Białorusi. No, oczywiście nie są to tacy bezpośredni adwokaci, ale jakieś tam też próbują wskazywać na to, że rozmawiacie z Białorusią, bo to jest suwerenna kwestia suwerennego państwa białoruskiego. Zwrócę na marginesie uwagę, że kiedy Rosjanom to nie pasuje, to milczą o białoruskiej suwerenności. W tym przypadku cynicznie to wyciągają, chociaż mają na temat białoruskiej suwerenności swoje własne zdanie, niekoniecznie zbieżne z naszym. Więc tutaj widać rosyjską rozgrywkę, rosyjskie doświadczenie, instrumentarium. Wykorzystywanie migrantów to rosyjska tradycja, bardzo współczesna, na 2015 chociażby, nawiązując Finlandią z Norwegią, czy kwestie syryjskie. Stymulowanie fali emigracji przez Morze Śródziemne do Unii Europejskiej, od tego miękkiego południowego podbrzusza. Białoruś nie miała takich doświadczeń i Białoruś też sama, też pragnąłbym zwrócić uwagę na to, Białoruś sama by się nie odważyła przy takim zacieśnieniu współpracy obecnie, jakie mamy poszczególnie po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich na Białorusi, takiej ścisłej współpracy w sferze bezpieczeństwa, bezprzewidywalności swojej i ścisłym sojuszu wojskowym. Białoruś nie odważyłaby się destabilizować bezpieczeństwa w regionie, bo to się właśnie dzieje bez zgody Kremla. No właśnie, ta zgoda tak. Kremla jest, Białoruś będzie kontynuować swoje działania. Panie Kamilu, czyli my możemy uznać tak naprawdę, że Białoruś jest odrębnym podmiotem politycznym, czy bardziej trzeba nazywać ją prowincją Rosji tak naprawdę? Niestety ja musiałem pod wpływem bezprecedensowych wydarzeń też bezprecedensowo zrewidować swoje poglądy, a też sytuacja się zmieniła na temat Białorusi. Przez lata znajdowałem wiele przesłanek, że Białoruś prowadzi własną grę na arenie międzynarodowej jeszcze do 9 sierpnia 2020 roku, czyli tych słynnych bądź niesławnych, zależy jak na to patrzeć, wyborów prezydenckich. Teraz już tracę taką wiarę, czy analityczne właściwie przekonanie, bo to nie jest kwestia wiary. Moim zdaniem ten kryzys migracyjny potwierdza, jest kolejnym aspektem potwierdzającym, że Białoruś stopniowo traci niezależność na rzecz Rosji, również na arenie międzynarodowej. To jest przede wszystkim moim zdaniem gra rosyjska i cele są rosyjskie. Oczywiście jest tutaj rewanż Łukaszenki, zgadzam się, i to jest dla jego komfortu psychologicznego, on bardzo potrzebuje tego komfortu. Jest człowiekiem mściwym, wielokrotnie to udowadniał, ale nie wierzę w to i nie widzę żadnych przesłanek, aby Łukaszenka chciał skłonić Unię Europejską do dialogu. To nie w ten sposób się robi, nawet Łukaszenka to rozumie, że tu będzie tylko eskalacja po stronie unijnej, coraz większy opór, co następuje i solidaryzacja. Ale destabilizacja granicy, testowanie Unii Europejskiej, testowanie NATO, testowanie różnych procedur obronnych, konsultacyjnych, infrastruktury granicznej, czy też scen politycznych poszczególnych państw, jak najbardziej się wpisuje nie tyle w politykę białoruską, która jest dość regionalna, ale w szerszą politykę Moskwy, która już jest globalna. Tak, jeszcze właśnie będziemy na pewno za chwilę ten temat poruszać. Panie Tomaszu, teraz chciałam właśnie pana zapytać o pana ocenę genezy tych wydarzeń na granicy. Znaczy, tak powiedzieli moi przedmówcy, no bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z jakimś aspektem psychologicznym zemsty ze strony prezydenta Łukaszenki. Pamiętajmy, że prezydent samozwańczy, prezydent dyktator, bo on prezydentem w znaczeniu takim prawnym, legalnym oczywiście nie jest. On uzurpuje władzę, jest dyktatorem prześladującym własny naród, ale już w zeszłym roku w trakcie masowych protestów przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim Łukaszenka próbował zrzucać odpowiedzialność za te wydarzenia na polską mniejszość. Wtedy pojawiały się głosy, że Polacy w Grodnie próbują utworzyć jakąś separatystyczną republikę, że będą dążyli do oderwania terenów zamieszkanych przez Polaków od Białorusi. To oczywiście było kompletnie absurdalne, jakiś sen paranoika, którym pewnie po części jest również Łukaszenka. Ale już wtedy jasno zaznaczył, że to właśnie Polacy staną się kozłem ofiarnym. Po kilku miesiącach od tamtych wydarzeń w marcu, w kwietniu rozpoczął kampanię represji przeciwko naszym rodakom. Ja przypomnę, że Angelika Borys oraz Andrzej Poczobut cały czas znajdują się w więzieniach. Dzisiaj do więzienia można trafić, można być represjonowanym po prostu za to, że jest się Polakiem. Do tego dochodzi polityka historyczna, w której stara się przedstawiać Polaków jako nazistów, którzy wręcz eksterminowali naród białoruski, próbowali wyczyścić Białoruś z Białorusinów. Tak dzisiaj przedstawiani są Polacy, a więc my staliśmy się kozłem ofiarnym. To ma być ten zewnętrzny wróg, wokół którego mają potencjalnie konsolidować się Białorusini, którzy jeszcze wierzą w prezydenta, samozwańczego prezydenta Aleksandra Łukaszenkę. Myślę, że tych Białorusinów jest po tych wydarzeniach z zeszłego roku niewielu. Ja wielokrotnie słyszałem na Białorusi, będąc tam w sierpniu 2020 roku, że nie ma już baćki, ojczulka, jest zbrodniarz, który terroryzuje własny naród. A więc myślę, że tutaj ten element też odgrywa pewne znaczenie. Polska nie została wybrana przypadkowo, no ale jednocześnie pamiętajmy, że Polska też zaangażowała się w pomoc dla białoruskiej opozycji. Oczywiście wspólnie z Litwą też tutaj warto zauważyć, że Litwa była pierwszym obiektem ataku, a zatem to jest pewnego rodzaju naturalną koleją rzeczy, że ta nienawiść Łukaszenki jest skierowana w polską stronę. Natomiast oczywiście to jest tylko element, tutaj zarówno pan profesor, jak i pan Kamil jasno powiedzieli o tym, że ten plan jest realizowany, jest to przygotowany w dużej części, jest realizowany przez Kreml i z tym nie sposób się nie zgodzić. To jest oczywiście rosyjska gra, dzisiaj Białoruś jest w dużej mierze państwem marionetkowym. W mojej ocenie Putin dąży do tego, żeby Białoruś całkowicie została podporządkowana Rosji i to w znaczeniu również militarnym, czyli do dyslokacji na granicy z Polską już na stałe rosyjskich wojsk, co spowoduje, że Białoruś będzie całkowicie podporządkowana, a my będziemy musieli mierzyć się z rzeczywistością, w której mamy nie tylko już na granicy z obwodem kaliningradzkim, ale również na naszej wschodniej granicy wrogie siły tego nowego putinowskiego imperium. Jak jesteśmy właśnie tutaj już przy tym temacie, to teraz też takie pytanie do pana Kamila Kłusińskiego i również do pana Tomasza Grzywaczewskiego o jeszcze takie krótkie dwa zdania. Jak tak naprawdę Białorusini odbierają to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej i jak tam rezonuje ta propaganda? Zacznę od pana Kamila Kłusińskiego. Nie widziałem badań socjologicznych, które by bezpośrednio się do tego odnosiły. Z badaniami socjologicznymi na Białorusi jest kłopot i one są mocno ograniczone właściwie do badań internetowych. Znacznie trudniej przeprowadzić badania telefoniczne, czy już nie mówiąc o ankietach na ulicy. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, dlaczego tak jest. Natomiast tak jak czytam dużo, codziennie różnych stron internetowych, przeglądam właśnie niezależnych białoruskich gazet, portali internetowych, tam debata idzie oczywiście w stronę potępienia Łukaszenki, czego można było się spodziewać. To są i tak oponenci Łukaszenki. Oni słusznie wskazują, z tym trudno się nie zgodzić, że Łukaszenka w swoim szaleństwie, bo tego też inaczej go pamiętam nazwać, nie można, nie są to działania racjonalnego polityka, abstrahuję już od tego, czy autorytarnego, czy demokratycznego, bo przed 9 sierpnia 20 roku Łukaszenka też był autorytarnym przywódcą, ale znacznie bardziej racjonalnym. Teraz to jest bardziej szaleństwa nie gra. Grą już bym tego naprawdę nie nazwał. I ludzie, ci komentatorzy, dziennikarze, eksperci dostrzegają, że to pogrąża jeszcze bardziej Białoruś, powiększa izolację, konfrontuje Białoruś z Zachodem, utrudnia w przyszłości normalizację sytuacji, czy z Rosją, która coraz bardziej dominuje, czy tym bardziej z Zachodem, który coraz bardziej się oddala od Białorusi, bo Białoruś oddala się od Zachodu. Powstaje i de facto, i de jure, tak no, można powiedzieć, żelazna kurtyna, czy na razie zrzut okolczastego kurtyna na granicy polsko-białoruskiej. A media reżimowe, bo to jest oczywiście druga strona barykady, w sposób czysto sowiecki, tu są tutaj Mołotow, czy bardziej zajadli propagatorzy, którzy na zewnątrz głosili ideę wczesnego Związku Radzieckiego, no byliby dumni, myślę, dziennikarzy obecnej reżimowej propagandy tam. Ich motywacja strony białoruskiej, rosyjskiej i winy, sposób myślenia są przekładane na stronę polską czy litewską, zarzucany jest nam cynizm, bezduszność, rozgrywanie migrantów, czyli dokładnie to, co od czerwca tego roku czyni strona białoruska. Panie Tomaszu, bo właśnie też pan zjeździł, można powiedzieć, cały Związek Sowiecki. Jak w pana ocenie zwykli Białorusini patrzą na to, co się dzieje na naszej granicy? Myślę, że jeszcze nie całe, ale rzeczywiście kilka miejsc udało się odwiedzić, w tym również Białoruś. Ja uważam, że rzeczywiście sierpień zeszłego roku był momentem przełomowym, kiedy Białorusini przerażeni skalą represji rozpętanych przez reżim, biciem, aresztowaniem, torturowaniem ludzi, którzy ośmielili się zakwestionować jedynowładztwo dyktatora, masowo wręcz stracili wiarę w to, że może on być może i autorytarnym, ale jednak takim ludzkim przywódcom. I ja myślę, że do sytuacji sprzed sierpnia zeszłego roku nie ma już powrotu. Dzisiaj przez dużą część Białorusinów, ja nie jestem w stanie podać statystyk, tak jak mówił pan Kamil, no nie ma badań opinii społecznej, więc nie chciałbym tutaj operować jakimiś liczbami. Opieram się bardziej na moim osobistym doświadczeniu, ale to jest to doświadczenie przekrojowe, zarówno z większych miast, mniejszych, z różnych warstw społecznych. Jest przekonanie, że Łukaszenka jest krwawym dyktatorem. Zresztą ja już pierwsze takie sygnały widziałem w roku 19, kiedy jeździłem Białorusi, kiedy następowało rozczarowanie Łukaszenką. Warto też dodać, że coraz więcej Białorusinów jednak spoglądało na Zachód, w tym na Polskę, jako na punkt odniesienia. Tam jednak Rosja dosyć szybko traciła ten swój powab. Ja byłem zaskoczony, rozmawiając z wieloma Białorusinami, którzy bardzo źle wypowiadali się o Rosji. Jeżdżąc tam chociażby zarobkowo, mówili, że korupcja, że dziurawe drogi, że brudno, no, że oni nie chcieli by żyć w takim kraju. To był moment, kiedy pojawiały się już rozmowy na temat pogłębionej integracji. To są te pakiety, które podpisano w zeszłym tygodniu, ale przecież pierwotnie miały być podpisane w roku 2019. Bardzo wielu Białorusinów, z którymi rozmawiałem, mówiło, że nie chce pogłębionej integracji, nie chce być częścią Rosji, bo Rosja to jest wybór no właśnie skazujący na zacofanie, że rozwój, że przyszłość jest w innym miejscu. Więc myślę, że te akcenty bardzo mocno się przesuwały. Sierpień zeszłego roku, moment przełomowy, masowe represje, odwrócenie się Białorusinów od Łukaszenki. Dzisiaj Łukaszenka toczy wojnę z własnym narodem. Ja bym chciał to bardzo mocno podkreślić. Dzisiaj ten kryzys to jest kryzys. My bronimy się przed agresją Łukaszenki, bronimy się przed agresją kolejnego dyktatora, czyli Putina, natomiast my nie bronimy się przed narodem białoruskim. Mhm. Ja też uważam, że ten mur, który powstanie, ja bardzo bym nie chciał, myślę, że to byłaby tragedia, gdyby ten mur odgrodził nas od Białorusinów, od naszego białego, bratniego narodu, z którym przez wieki tworzyliśmy przecież wspólne państwo, którzy bardzo tak na poziomie zwykłym, międzyludzkim, lubią Polaków, z których wielu też spogląda na Polskę z nadzieją, że pomoże im w walce z tym dyktatorem. Także Białorusini nie są naszymi wrogami. Wrogiem są reżimy, które Białorusinów również uciskają i prześladują. Czyli tak naprawdę bardzo istotna jest tutaj, z tego co pan powiedział, ta wojna informacyjna, która się toczy. Czyli tak naprawdę powinniśmy też walczyć o prawdę i też tą prawdę też prezentować w mediach. Panie profesorze, ja chciałam pana zapytać teraz o to, co tak naprawdę się dzieje, jaki cel przyświeca Łukaszence i Putinowi. Widzimy, że mamy, że eskalacja wzrasta, wykorzystywani są ludzie jako swojego rodzaju broń. I jaki jest tak naprawdę w pana ocenie ten ostateczny cel, który chciałby osiągnąć Władimir Putin? Ja tutaj chciałem się nawiązać do tych słów, które padły przed chwilą pana Kamila, dlatego że one bardzo ładnie pokazują, w jaki sposób tak naprawdę też Kreml i ludzie Putina manipulują Łukaszenką dla swoich celów, dlatego że no, tym celem oczywiście Rosji jest no, pełne zintegrowanie albo nawet i wręcz być może na pewnym etapie włączenie Białorusi albo pozostawienie oczywiście jakiegoś takiego, no tego o czym mówiliśmy wcześniej, no kadłubowego charakteru rzekomej, domniemanej niezależności Białorusi i nie anektowanie jej w jakiś sposób, tak jak został anektowany Krym. Natomiast oczywiście no pełne zintegrowanie tych gospodarek i reżimów w taki sposób, żeby no całkowicie był podporządkowany i między innymi to, o czym pan Kamil wspomniał, czyli to odcinanie się od Zachodu, jest taką drogą do osiągnięcia tego celu, dlatego że no tak naprawdę w tej chwili Łukaszenka nie ma czego szukać na Zachodzie i jest całkowicie zależny od Kremla i coraz bardziej poprzez działania, które są realizowane, te, które widzimy, bo od Kremla się uzależnia. Natomiast ja myślę, że tutaj rzeczywiście ta manipulacja i ta gra Moskwy jest bardzo mocno wyraźna i tutaj w pewnym sensie no, reżim Łukaszenki jest elementem, który spełnia pewne elementy tych manipulacji. Ja myślę, że tak naprawdę jeżeli chodzi o samego Łukaszenkę, to on tutaj w tej chwili odciął sobie wszelkie drogi odwrotu, wysadził wszystkie mosty, które mogły wyprowadzić na zachód i coraz bardziej uzależnia się i zdaje sobie z tego sprawę. No to zresztą wydarzenia, które widzieliśmy na ulicach Białorusi również no, miały prowadzić do tego jak gdyby odcięcia od ewentualnego tego wizerunku, o którym był wspomniał pan Tomasz Grzywaczewski, baczki jako tego ojca narodu. No maski spadły w pewnym momencie, prawda? No nikt już nie jest w stanie w tej chwili powiedzieć, że to jest właśnie taki łagodny dyktator, który no, opiekuje się swoim narodem, jest dokładnie odwrotnie, to też pcha go w stronę Moskwy, a przecież nie w stronę Zachodu, nie w stronę Polski. No tak, a ten ostateczny cel Putina w odniesieniu do Polski chociażby? To ostateczny, znaczy ja myślę, że tutaj bardziej gra chodzi nawet nie tylko o Polskę. Polska jest tutaj też jakby takim elementem pośrednim wskazywania, no na pewno destabilizacja Polski, Litwy i Łotwy i Estonii, bo też pamiętajmy o tym, że tutaj Litwa odgrywa bardzo ważną rolę. Jest taką próbą destabilizacji, pokazania pewnej niemocy NATO, pewnej niemocy także Unii Europejskiej, bo jak wiemy, no w tej chwili reakcja tych dwóch organizacji międzynarodowych, czy właściwie ponadnarodowych w przypadku Unii, no nie jest przesadnie mocna, prawda? No słyszymy wiele bardzo mocnych słów potępienia, natomiast za tymi słowami no, nie idą jakieś zdecydowane czyny, co zresztą mnie dziwi, bo w przypadku no, kazusu ukraińskiego na początku wyglądało to dokładnie tak samo. No, zobaczymy, w jakim kierunku to będzie. Także Polska też tutaj pewnie odgrywa pewną rolę jak gdyby pośrednią w stosunku do planów Putina wobec Zachodu. Natomiast jeżeli byśmy się chcieli skupić tylko i wyłącznie analitycznie na tym wątku polskim, no to tutaj mamy oczywiście pogłębianie podziałów, destabilizację, która jest bardzo mocno widoczna wewnętrzna przecież w Polsce na tle tego, co się powinno zrobić. No myślę, że czeka nas jeszcze, ja tutaj się całkowicie zgodzę, eskalacja przemocy i no, no, stałe takie, no myślę, że ten gaz i hamulec będzie naciskany raz po raz, natomiast no, należy spodziewać się jeszcze eskalacji. Ta eskalacja będzie oczywiście powodowała no, konieczność podejmowania coraz bardziej drastycznych kroków. Myślę, że tutaj takim celem bardzo taktycznym jest no, spowodowanie no, jakichś tam masowych ofiar na granicy polsko-białoruskiej i jednocześnie no, wykazanie, że jest to jakiś tam rodzaj katastrofy humanitarnej, cały czarny PR, który będzie się wylewał na Polskę, która sobie nie radzi z tą sytuacją. No to jest oczywiście obniżanie wizerunku Polski na Zachodzie, pogłębianie tych wewnętrznych podziałów, które są dzisiaj przecież bardzo widoczne także w społeczeństwie polskim. No taka można powiedzieć klasyka Rosji wobec Polski, która jest realizowana od wielu, wielu lat. Tak, jeszcze ja zanim dopytam o te scenariusze, które możemy założyć odnośnie tej sytuacji, to chciałam zapytać pana Kamila Kłusińskiego, czy to, co się dzieje na granicy, jest tylko incydentalne, czy w pana ocenie jest to element długofalowej strategii Rosji?